NRV. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. VVD-leider Jessugus en PVV-leider Wilders hebben zojuist gereageerd op het vertrek van NSC-leider Omtzigt bij de formatiegesprekken. We gaan naar Den Haag, politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat hebben ze gezegd? Eigenlijk hebben ze laten weten wat ze gisteren al via sociale media duidelijk maakten, dat ze erg verbaasd zijn over de manier waarop Pieter Omtzigt is vertrokken van de onderhandelingstafel. Ze leggen het volledig bij hem neer. Ze begrijpen het ook niet. En ze willen ook uitleggen. Dat was ook de reactie van Caroline van der Plas zojuist bij BBB. Ik heb de reacties van de drie overgebleven formerende partijen even op een rij gezet. Het kan niet zo zijn dat je zegt van, nou ja, er zijn grote financiële problemen, ik ren nu weg en laat Frans Timmermans het maar doen. Dat is toch niet hoe je problemen in Nederland oplost? Dat is niet wat de kiezer heeft gewild. Dus ik ben daar heel erg teleurgesteld. Ook wel een beetje boos. Nou, kijk, wat ik vreemd vind, is dat je inderdaad een appje stuurt, maar dat je ook de formateur een appje stuurt. Ja. En dat je ook vanavond, kennelijk, dat moeten we zien, misschien komt hij wel, dat weten we pas als het 7 uur is. Maar ik wil wel graag een beroep op hem doen om te komen. Ja, ik wil een beroep op hem doen om dat wel te doen. Want wij willen ook uitleg. Ik hoop dat hij er vanavond is, laat ik het zo zeggen, bij Plasterk, zodat we het daarover kunnen hebben. Want ik begrijp de inhoud niet, de route niet. En ik denk dat vooral heel veel Nederlanders denken, wat nu? En dat denk ik ook, want ik wil heel graag dat we bezig zijn met het oplossen van die problemen. Dus dat je een landsbestuur hebt. De drie overige partijen die doen dus een beroep op Pieter Omtzigt om vanavond toch aan te schuiven op uitnodiging van informateur Plasterk, om ook aan hen uit te leggen waarom hij op dit moment geen rol meer voor zichzelf ziet in deze formatie. Dankjewel, Lars Geerts. Hamas heeft een driefaseplan voorgesteld voor een staakt het vuren met Israël. Eerst worden gijzelaars en gevangenen geruild, dan kan de wederopbouw van Gaza beginnen en daarna wil Hamas onderhandelen over een eind aan de oorlog. Rusland heeft vanochtend raketten afgevuurd op verschillende steden in Oekraïne. In Kiev werd een flat geraakt, zijn 2 doden gevallen. In Mykolaiv viel 1 dode. Op Ibiza is een voortvluchtige Nederlandse crimineel gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot ruim 9 jaar cel voor een grote diamantroof op Schiphol in 2005. In afwachting van zijn hoger beroep werd hij een paar maanden geleden vrijgelaten en ging er toen vandoor. En voor het eerst in 20 jaar zijn er in Nederland minder bierbrouwerijen. Het zijn er 920, bijna 80 minder dan een jaar eerder. Door prijsverhogingen en het slechte zomerweer is ook minder bier verkocht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Gedraag je. Kom gewoon aan tafel, dat is wel zo netjes. En help vooral niet Frans Timmermans in het zadel om te gaan regeren. En laat ons niet verder zitten. Boodschappen van de drie resterende formerende partijen na het vertrek van Pieter Omtzigt. De ochtend van de kater in Den Haag. De kater bij 3 van die 4 formerende partijen. Nadat Omtzigt voor hen als donderslag bij heldere hemel de stekker trok uit dit deel van de formatie. Nog voor het verslag van informateur Plasterk. Nog voor een kamerdebat. Nog voor zelfs dat afsluiting. Sluitende gesprek met Plasterk en de andere drie. En nog voor een uitpraatsessie voor vanavond. Die uitnodiging heeft Omtzigt eerder afgeslagen. Kijken of die vanavond om 7 uur toch aantreedt. Dus lijkt de formatie terug bij af. Hoewel dat ook weer niet per se hoeft. Tijd om eens naar de details te kijken. Naar de scherven die nu op tafel liggen in het Kamergebouw dat ooit het clubhuis was van de vaderlandse diplomatie. Ten slotte het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat doen we vanochtend met Wouter de Winter, de zeer goed ingevoerde politiek commentator van De Telegraaf. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. De reacties kon je wel een beetje dromen vanochtend natuurlijk. Hè? Het is niet zo netjes, kom gewoon aan tafel. Je hebt ons laten zitten en helpt Timmermans niet aan de macht. Ja, en toch luister je ook heel erg goed naar de toonhoogte die men aanslaat richting Omtzigt. Hè? Want jij weet ook dat het niet ongebruikelijk is dat tijdens kabinetsformaties op een gegeven moment er een impasse is. Hè? Dat mensen van tafel lopen of dreigen van tafel te lopen. Ook om aan hun achterban mee te geven hoe ingewikkeld het allemaal is. En hoe ze toch proberen met alle mogelijke middelen over hun eigen schaduw heen te springen. En dan let ik dus ook heel erg goed op de teleurgestelde overgebleven drie, die tegelijkertijd ook weer niet helemaal nucleair gaan richting Omtzigt, maar wel teleurstelling uiten. tegelijkertijd hopen, kom toch weer aan tafel, Pieter. Nou ja, dat is een interessante oproep natuurlijk. Wat waren de nucleaire oplossingen geweest, of de nucleaire aanval geweest? Nou ja, als we zien hoe Geert Wilders zich bijvoorbeeld weet te uiten op Twitter in de tijd dat hij niet een verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor het landsbestuur of de grootste partij is, de afgelopen jaren bijvoorbeeld, dan waren zijn woordkeuzes een stuk minder diplomatiek dan we nu zien gebeuren. Ja. Er is wel gezegd, hè, hij is teleurgesteld en hij vindt het ook niet netjes hoe er met Plasterk is omgegaan. Ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Tegelijkertijd wordt gezegd, probeer het toch maar met ons, want anders krijgen we Timmermans aan de macht. Dus de deur wordt ook vanuit Wilders zeker niet in het slot gegooid. Heb jij de indruk dat Omtzigt vanavond aan tafel gaat verschijnen bij Plasterk en de andere drie? Het lijkt mij helemaal niet ondenkbaar. Want je ziet de enorme golf aan reacties eigenlijk op datgene wat er gebeurd is. Je ziet dat er veel teleurstelling heerst in de achterban van NSC. En niet alleen bij NSC, maar ook een heleboel andere partijen. Ook omdat zelfs bij partijen die in de oppositie dreigen te geraken, er een idee is dat er op een of andere manier toch recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. En dat er dus ook snel een kabinet moet worden geformeerd. En de manier waarop het nu gaat wel echt een heel rommelig beeld geeft. Bovendien, Omtzigt lijkt ook zijn eigen vaste overtuiging een beetje te begraven. Hè. Op het moment dat hij persconferenties in beperkte kring organiseert in een hotel of bij een talkshow gaat zitten om te vertellen wat hij allemaal gaat doen. In de opdracht van Plasterk was juist op voorspraak van de vier onderhandelende partijen gezegd, we gaan de Eerste Kamer informeren en dan pas de rest. Nou, ja. Als er iemand daar altijd voor was, was het Pieter Omtzigt wel. Ja, Caroline van der Plas zei vanochtend, voor iemand die de instituut heel wil houden, is dit een hele rare move. Ja, en dat was eigenlijk ook wel iets wat Geert Wilders net zei. Ze zijn het toch alle twee wel, ik denk eigenlijk alle drie wel over eens, dat de manier waarop dit is gegaan zeker geen schoonheidsprijs verdient. Dus het lijkt me helemaal niet ondenkbaar dat alleen maar om enig respect te tonen voor de man die je zelf daar hebt neergezet om onbezoldigd een coalitie te verkennen, om die in ieder geval normaal te woord te staan en niet bij een appje te houden. Ja, hij sprak zelf Plasterk over een wat warrig verhaal en was ook not amused, kon je aan zijn gezicht zien. Is hij al gesignaleerd in het gebouw vanochtend eigenlijk? Zit hij weer te tikken ergens in de schrijfkamer? Ik heb hem zelf nog niet gezien. Het was nog stil nu, net toen ik hier aankwam in het gebouw. Want toen was de hele journalistiek verplaatst naar de zogenaamde patatbalie. Die ken jij als geen ander, denk ik. Ja. Waar alle politieke kopstukken zich laten zien op het moment dat er iets heftigs gebeurt. En dat gebeurde dus eerst met Cecil Gus, die ook minister is en debat in moest voor de begroting justitie. En toen dus ook Geert Wilders. Overigens, het was ook niet een hele lange persconferentie. Het heeft, denk ik, 2-3 minuten geduurd. En toen vond hij het wel welletjes. Want alles wat je op dit moment te veel zegt, kan ook de ellende alleen maar vergroten. En dat is op zichzelf uit zijn mond ook wel weer veelzeggend. Wouter, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even naar de reden die Pieter Omtzigt gisteravond bij Umberto aan tafel aandroeg. De informateur heeft tussen 23 en 31 januari stukken gekregen van het ministerie van Financiën en andere departementen, financiële stukken. Die had hij eerder moeten delen. Die stukken kregen wij gisteren pas. Ik kan ze niet in één dag beoordelen en bespreken. En bovendien het beeld dat daaruit opsteeg was één grote financiële ellende. Ik parafraseer het maar eventjes. En daarmee kan ik niet de beloftes waarmaken aan mijn kiezers. Mag ik het zo samenvatten? Ja, alleen of het veel hout snijdt is een tweede. Dat is de volgende vraag. Klopt het beeld? Nou, ik zou zeggen dat heel Nederland heeft kunnen meekijken de afgelopen weken met de manier waarop de formerende vier met elkaar omgingen. En ik dacht dat als er een gebrek aan onderling vertrouwen is gesignaleerd en geconstateerd door NSC, dan zou een heel groot deel van Nederland daar wel begrip voor hebben. En ik denk dat dat ook een veel houtsnijdender argument zou zijn geweest om een eind te maken aan de gesprekken. Want ja, de manier waarop dit gaat, het erbij slepen van vermeend achtergehouden stukken. We hebben op verschillende plekken in Den Haag de afgelopen, 16 uur ons licht opgesteken als Telegraafredactie. En we horen zowel uit de hoek van de informateur als vanuit het ministerie van Financiën als uit de andere partijen die aan tafel zaten, dat datgene wat er uiteindelijk is opgevraagd en verstrekt niet heel erg veel verschilt van wat normaal gangbaar is. Dat er altijd tegenvallers zijn. Dat er ook helemaal geen geheimzinnigheid per se hoeft te heersen. behalve dan dat sommige dingen ook het belang van de staat kunnen raken en dat er daarom vertrouwelijkheid is afgesproken, ook binnen de formatiebesprekingen, om dat in ieder geval binnen kamers te houden en dat men dus op de verschillende ministeries, de SG's, de secretarissen-generaal, de hoogste ambtelijke bazen, al eigenlijk per begroting, per financiële huishouding aan het verkennen waren welke stukken en informatie er wellicht toch openbaar kon worden gemaakt om maar enigszins tegemoet te komen aan de behoefte om het land mede in kennis te stellen van de misschien wat pessimistischer financieel weer dan verwacht. Maar ook dat beeld wordt nog steeds wel van gezegd. Het was niet onoverkomelijk. Het is iets wat andere formaties ook hebben meegemaakt. Nou, als je mensen vraagt die ooit hebben geformeerd of ooit aan zo'n informatietafel hebben gezeten en je vraagt naar dat type stukken en als zij dan ambtenaren, zeker die van financiën, vragen hoe staat het land er financieel voor, dan krijgen ze altijd sombere berichten terug. Zo is dat. Want het is natuurlijk ook in het belang van ministeries om toch wel aan te geven dat het dat de risico's dreigen, zodat daar in een kabinetsformatie ook rekening mee gehouden kan worden. Hè? Op het moment dat je weet dat er zwaar weer dreigt, dan kan als het geld verdeeld wordt, men dat in het achterhoofd houden en op die manier een begroting samenstellen of kijken, want daar moeten we extra geld voor vrijmaken. Om te voorkomen dat op het moment dat een kabinet er uiteindelijk zit en er ineens een lijk uit de kast valt, dat een minister dat zelf op de begroting moet oplossen. En dat betekent dat er meestal heel erg bezuinigd moet worden om dat probleem op te lossen. Dus het is ook in het belang van ministeries om daar een pessimistisch scenario te schetsen. Dus vragen die onderhandelaars dan ook altijd om de meevallers en dat strepen ze dan tegen elkaar weg en dan heb je een beetje een reëel overzicht van de staatsfinanciën. Maar tegelijkertijd weet Plasterk natuurlijk ook dat hij aan tafel zit met Omtzigt. En dat Omtzigt in elk debat dat gevoerd wordt bij stukken nodig zijn, en met name stukken die het kabinet niet zou willen geven, dat hij op zijn achterste benen staat. Hij wil ze op tijd hebben, hij wil feiten glazen, hij wil tijdlijnen, hij wil het allemaal op tijd hebben. Had Plasterk dan niet gewoon de 23e moeten zeggen, ik krijg stukken binnen, ik kan ze nog niet vrijgeven, ze moeten nog langs de griffie, want er staan vertrouwelijke dingen in, maar zodra ik dat kan, dan kom ik bij je terug en desnoods doen we het een weekje langer. Mijn indruk is op dit moment niet dat er tussen de verschillende onderhandelaars en Plasterk daarover heel erg veel controverse bestond of zo. Of dat er op een of andere manier Plasterk iets probeerde tegen te houden. Hij zit daar immers om mogelijk te maken dat die vier partijen met elkaar door één deur kunnen. Dus ik blijf dan toch terugkeren naar waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Dat er een gelegenheidsargument is gezocht om een einde te maken aan een avontuur. Of een voorlopig einde wellicht. Dat te snel en te hard afstevende op een onvermijdelijke samenwerking. Je zag natuurlijk dat de VVD vanaf meet af aan al een terugtrekkende beweging heeft gemaakt door te zeggen, wij willen alleen maar gedogen. Daar hebben ze intern natuurlijk ook veel over gebakkeleid. En achteraf zijn ze daar te snel mee geweest, denk ik. Want dat het was overigens bedoeld om Omtzigt te pas af te snijden, heb ik begrepen. Namelijk, precies, want Omtzigt had dezelfde gedachte. Ja, en op deze manier zou je kunnen vermoeden dat ze hebben proberen zich terug te vechten. Dat het niet automatisch is dat op het moment dat de VVD zegt, we willen het niet doen, dat de rest het dan wel moet doen. Alleen, als je kijkt naar de opdracht die Plasterk heeft meegekregen als informateur, gaat het daar helemaal niet over. Die gesprekken die zouden moeten gaan over te kijken of men het eens kon worden op een fundament voor de rechtsstatelijkheid. Ja, daarvan zei hij gisteravond, daar waren we eigenlijk wel uit. Juist, dus dat is inderdaad al een heel belangrijk onderwerp. Want dat was eigenlijk de reden waarom we deze hele voorverkenning, deze pre-formatie eigenlijk aan ons voorbij zagen gaan. En vervolgens een aantal punten, 5 punten met belangrijke maatschappelijke thema's, problemen die door het komende kabinet moeten worden aangepakt. Ja. En daar moest men van verkennen of men daar voldoende zicht op overeenstemming zag. Daar stond helemaal niets in over de vorm van zo'n coalitie. Of dat extra parlementair zou zijn, gedoog, meerderheids of wat dan ook. Terwijl nu het min of meer gisteren ook door Omtzigt bij Umberto werd verkocht, alsof hij op een of andere manier weer een uitgestoken hand aanbood. Maar dit onderwerp was helemaal nog niet onderdeel van de discussie. Nee. Dat was die rechtsstatelijkheid. Die toch hoorde je in Den Haag al wel rondzingen dat hij dat ook in het tussenverslag van Plasterk, dus het aanstaande verslag van Plasterk, terug zou willen lezen. Namelijk een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet. Hij begon er inderdaad gisteravond ook weer over. Overigens, dat is in Nederland niet of nauwelijks voorgekomen. Een paar keer. Hij had het over Cort van der Linden, het kabinet, dat heel lang geleden. En er was ook nog een kabinet Colijn, geloof ik, heb ik wel eens begrepen. Dat kort ging voor de oorlog. Een paar uur naar huis, geloof ik. Ja, het was een kortdurend avontuur. In elk geval, hij wil eigenlijk dat de Tweede Kamer een formateur aantrekt of benoemt, desnoods van buiten, die dan gewoon zijn eigen kabinetsploeg mag verzamelen. Ja. En dat in feite de Tweede Kamer gaat regeren. Nou, ik sprak toevallig iemand die niet eens in de politiek werkt, maar wel in dit gebouw rondloopt, die het allemaal van een afstandje beschouwde. En die zei tegen mij, ja, ik wil ook wel eens wat. En dan krijg ik ook mijn zin niet. Wie was het? Want heb je met de toekomstige premier gesproken? Ja, dat zal ik er niet aandoen. Maar het geeft aan. Ik bedoel, ik zag hem gisteren ook bij Umberto natuurlijk ook vertellen over ja, en in Zwitserland kan dit. En dan denk ik, ja, dat herkennen we natuurlijk van Omtzigt. Die heeft allemaal prachtige ideeën over hoe het allemaal anders moet. Ja. Maar we zitten inmiddels niet meer in de situatie dat het een kwestie is van vrijblijvend filosoferen of wat allemaal maar kan. Ja. Maar misschien wel volgens de eigen afgesproken lijnen, de lijnen van de inhoud. Zullen we het maar even iemand citeren. Proberen om in ieder geval een fundament voor een samenwerking te creëren. En dan zou je verwachten dat iemand die zo hecht aan het nalopen van procedures, Kamer eerst informeren, et cetera, zich dus ook gewoon aan de opdracht houdt. En de opdracht waar het over zou moeten gaan. En dat hij dan verder nog allerlei andere wensen bij heeft. Dat zou bijvoorbeeld in zo'n debat of in de volgende fase, als men verder met elkaar gaat praten, uiteraard een onderwerp van discussie kunnen zijn. En ook een breekpunt. Hè. Het zou best kunnen zijn dat als je die basis hebt gelegd, dat je dan met elkaar gaat onderhandelen, ook over de vorm van een kabinet, en dan je uiteindelijk tot de conclusie moet komen, dit kan de NSC-fractie niet dragen. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Nee, maar het was wel een publiek geheim dat die NSC-fractie op zijn minst verdeeld was. En dat er ook mensen in rondlopen met gewetensbezwaren richting de PVV. Met andere woorden, was dit sowieso al geen route richting de uitgang voor wat betreft die partij van Pieter Omtzigt? Zeker, maar dan is het denk ik wel zo handig om dat dan ook als dusdanig te schetsen. En dat zag je gisteren in die ontmoeting op RTL4 natuurlijk ook wel gebeuren. Dat er ook allerlei andere argumenten ineens ten tonele verschenen. Die vind ik een stuk geloofwaardiger zijn. Ook al doen die verder niet zoveel af aan het feit dat je die opdracht die de informateur van de Tweede Kamer heeft gekregen, dat je daaraan probeert te voldoen. Ja, hij wil gewoon een breed middenkabinet. En de sfeer was niet om over naar huis te schrijven, zeker de laatste weken niet, met de lekkages. Ook jouw kant werd nog genoemd. Ja. Ja, en dat komt dan allemaal heel erg hard aan. Maar je zag het natuurlijk niet pas gisteren misgaan, maar dat zagen ze natuurlijk intern al langer. Ja. Dat de verkeerde kant op ging. En wij hebben daar maandagavond over kunnen publiceren inderdaad. Maar het is een gelegenheidsargument geweest om dit in te zetten. Dat er bezwaren zijn bij NSC, dat mogen duidelijk zijn. Is volgens mij ook geen geheim om of je überhaupt in zee moet met deze club. Maar ik vraag me ook wel eens af of misschien andere partijen daar ook nog wel wat van mogen vinden. Want het is ook niet zo dat een partij als de VVD tegen alles ja gaat zeggen wat bijvoorbeeld Geert Wilders voorstelt. En de PVV-fractie heeft ook zo zijn wensen. Dus het idee dat de gewetensbezwaren van de NSC, een paar NSC-kamerleden op een of andere manier zwaarder zouden moeten wegen dan de mening van de andere partijen, vind ik ook wat wonderlijk. De vraag is hoe nu verder, want Plasterk heeft dus overleg vanavond op de agenda staan om 7:00. Vraag is of Omtzigt daar aanschuift, ja of nee. Als hij niet komt, gaat dat dan door, weet je dat toevallig? Ja, want er moet natuurlijk een eindverslag worden gemaakt door Plasterk. Er wordt zelfs om gevraagd om misschien al deze week, en dat zou dan morgen moeten zijn, over te debatteren. Nou, daar hoor je vanuit de formerende partijen wat afhoudende reacties van, omdat ze denken dat verslag moet eerst af. Maar ik hoor ook weer dat op zich niet ontzettend veel hoeft te bevatten, omdat zoals je weet, Plasterk de afgelopen 2 dagen natuurlijk ook maar een beetje zat te wachten tot de kinderen weer thuis kwamen voor de thee en de koekjes. Maar die waren op het ministerie van Justitie met elkaar in gesprek. Ja. Plasterk heeft daar wel al die tijd gezeten. En die ambtenaren die hem ondersteunen zitten ook niet stil. En er werd ook wel al overlegd over wat er, dat heeft trouwens Pieter Omtzigt ook naar verwezen, van zoals je in het eindverslag straks kunt zien. Dus daar er zullen wel conceptversies al zijn die tussentijds gelezen worden. Ik sprak een collega van mij sprak een NSC'er die ons ervan verzekerde dat er iets in zou staan in een eindverslag, waarmee ik de conclusie trok van, nou, als je dat nu al weet, dan is het niet zo dat daar nu pas de pen voor in de hand moet worden genomen. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, toch? Zo is dat, Er worden concepten geschreven, die worden ter inzage daar gegeven, kunnen mensen weer commentaar en kritiek opleveren en dan wordt het aangescherpt. Zo gaan die dingen, toch? En daarom is het zo raar dat je dan ook niet bij de finale afronding wil zijn eigenlijk. Want je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je moet wel, denk ik, even bewaken dat de weergave in het eindverslag ook conform is zoals jij het hebt beleefd. Want anders krijgen we straks in het debat de situatie dat de informateur een eindverslag heeft geschreven. Ja. En dat de fractievoorzitter van NSC, Pieter Omtzigt, daar nog wel een en ander over op te merken heeft. En dan krijgen we dat hele circus weer. Nou, dat gaan we krijgen, toch? Wat zeg je? Dat gaan we krijgen, denk ik. Ja, nou ja, dan vraag je je wel af van ja, waar zijn we dan hier in Den Haag? We, of ik moet eigenlijk zeggen zij, waar zijn ze in Den Haag dan helemaal mee bezig? Want ik denk wel dat we in ons land langzamerhand wel mogen verwachten van onze politici dat ze niet alleen maar met zichzelf bezig zijn, maar ook met heel het bestuur van het land. Ja, realiseren dat mensen ook op zitten te wachten. En als we dan kijken naar de Kameragenda van deze week, als dat debat morgen plaatsvindt, het is misschien voor mensen thuis die denken, waar gaat het allemaal over, maar de begroting van justitie en veiligheid staat op de rol, namelijk voor vandaag en voor morgen. En de demissionair minister van dat departement is toevallig ook de leider van de VVD en is onderhandelaar namens die partij aan die formatietafel. Met andere woorden, als je een debat wil voeren, zal dat ten koste gaan van het debat over de begroting van haar departement, of dat zal in ieder geval korter worden dan. Nou, dat zal het land ook wel overleven, denk ik. En het jaar houdt ook niet morgen op, dus het kan ook volgende week nog. En er is nog een reces, want ze zijn alweer toe aan vakantie hier. Dus er is nog allerlei mogelijkheid om alles wat morgen wellicht niet besproken kan worden, om alsnog later te bespreken. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zo snel mogelijk nu, want anders gaat er weer een week voorbij. Hè? Want dit is allemaal natuurlijk gisteren gebeurd. Dat is het dinsdag. Ja. Een debat volgende week staat dan weer op dinsdag. Zijn we weer een week verder. Ja. En het land kijkt toe. En, ja, dus kan en, gewoon morgen. Kijk naar Twitter, wat er men allemaal over elkaar aan het rondstrooien is. Ja. Goed, dat wachten we dan af. Dat zal dan in de loop van de dag wel duidelijk worden of dat debat morgen plaatsvindt of niet. Ik weet niet of er een regeling van werkzaamheden is gepland vandaag, maar dat zal ongetwijfeld op de agenda staan van sommige andere partijen om zo snel mogelijk dat debat te gaan voeren. Brengt ons bij de vervolgvraag, namelijk hoe nu verder? Want Plasterk die heeft deze periode aangewezen gekregen door de Tweede Kamer om zijn werk te doen, afgesloten met zo'n verslag. En dus moet die Tweede Kamer nu gaan bepalen hoe het nu verder gaat. Blijft Plasterk als informateur? Gaan deze drie overgebleven partijen verder? Gaat de bal richting Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid? Met andere mogelijkerwijs. Wat gaat er gebeuren, Wouter? Het zal voor een belangrijk deel afhangen van hoe Pieter Omtzigt zich zal opstellen, omdat hij dus niet aan de tafel van de informateur, maar wel in de publiciteit wel aangeeft dat er toch nog wel met hem in een volgende ronde te praten valt. Wellicht moet dan meer duidelijk worden over die financiële zaken die nu dus nog geheim blijven, maar waar dus de secretarissen-generaal, begrijp ik, op de ministeries aan werken om daar wel openheid van zaken over te geven. Nou, dan weten meer mensen, in ieder geval de Tweede Kamer, vertrouwelijk dan wel niet vertrouwelijk, en daarmee ook het hele land van wat ons dan te wachten zou staan. Ik moet je wel zeggen dat ik de kans kleiner begint te achten dat Ronald Plasterk nog een keer door kan als informateur. Aangezien de manier waarop er nu met hem is omgegaan, vermoed je toch dat er iets van een vertrouwensbreuk zit. In ieder geval tussen Plasterk en Omtzigt. Of dat terecht is of niet terecht, ja, dat zullen we moeten zien. Maar op dit moment neig ik naar niet terecht, omdat het zou suggereren dat Plasterk met een soort eigen spel bezig is. Dan daarmee Omtzigt ergens in zou willen rommelen. Nou, dat lijkt mij niet. Maar wat natuurlijk wel opviel, en dat is, ja, daar kan je ook niet bij weglopen, dat we 2 dagen er geen overleg is geweest met de informateur. Die is aangesteld namens de Tweede Kamer om het proces te begeleiden. Ze zijn al dan niet op zijn instigatie met z'n vieren om de tafel. Ook een vrij opvallende stelfiguur is in zo'n proces. Ja, het verschilt een beetje wie je erover vraagt over de uitleg. Hè. Sommige mensen zeggen hij heeft ze met huiswerk op pad gestuurd en dan moesten ze maar ergens met elkaar eruit zien te komen. Je hoort ook wel dat is een sentiment wat inmiddels breder in de Tweede Kamer te horen is, dat Plasterk er niet in slaagde om vooruitgang te boeken, om te trechteren, zoals dat dan heet. Hè? Dat mensen uiteindelijk richting een bepaalde einde ook te begeleiden. En dat hij dat te veel op zijn beloop zou hebben gelaten. En dat Wilders toen heeft gezegd, dan gaan we wel even met z'n vieren praten. Ja, dat Wilders en ja, wellicht ook Yeşilgöz, want het was allemaal op haar ministerie, ja, heeft gezegd van we gaan het maar eens met z'n vieren proberen. Maar het blijft natuurlijk wel raar, want hij zou in principe daar gewoon bij moeten zijn. Ja. Dus dat deed al vermoeden dat dat misschien ook niet helemaal lekker verliep. Maar dat is nog iets anders dan dat er informatie zou zijn achtergehouden. Ja, het was een beetje een bespreking in katshuisstijl, hè, waar Omtzigt eerder bezwaar tegen maakte. Nou ja, dat is dus het patroon wat we aan de handelswijze van Omtzigt van de afgelopen 24 uur natuurlijk wel zien. Dat er een heleboel tegenstrijdigheden zitten in zijn uitingen, in zijn eerdere uitingen. En, en ook in de opdracht die de Tweede Kamer aan de informateur heeft gegeven. Die opdracht die is samengesteld. Ja. Naar aanleiding ook van de aanbevelingen van die vier partijen. Met Wilders als leider, maar ook de rest van de Tweede Kamer. En zeker de partijen die aan tafel gaan. Je kan er ook anders tegenaan kijken. Namelijk wat Omtzigt zelf gisteravond zei. Dit is wat ik altijd heb gezegd. Ik heb altijd gepleit voor een brede middencoalitie. Ik heb van mijn goede wil laten zien door te gaan praten. Ik wil altijd stukken op tijd zien. Ik heb altijd gezegd de financiën moeten op orde zijn. We gaan geen luchtkastelen beloven. En als ik niet voldoende de armslag heb en ruimte om beleid te maken dat mijn partij voor ogen staat, dan doe ik niet mee. Ja, maar dan, als je dat zou vinden, dan zou je net zo goed bij het aangaan van de gesprekken en de opdracht die aan Plasterk gegeven is, kunnen zeggen van ja, ik wil het eigenlijk over andere dingen hebben en ik praat daarom niet mee. Hè? Hm. Het aflopen van de opdracht, zoals die is verstrekt, is op zich logisch en de enige route, zeker voor een, ik wil niet zeggen, Pietje, precies als Pieter Omtzigt, dat je dan gewoon dat pad afloopt en dan vervolgens met elkaar tot de conclusie komt, ja, in zo'n debat van heeft het voldoende opgeleverd om verder te praten of niet. Ja. We komen toch steeds bij dat punt dat hij zijn eigen pad eigenlijk van af is geweken. En ja, als je dan zegt van ja, hij heeft altijd al gezegd dat hij een extra parlementair kabinet wilde, prima. Alleen dat was nu niet waar het over ging. Het ging nu over rechtsstatelijkheid en die vijf onderwerpen. En die vijf onderwerpen, exact. Ja. Overigens, laat Dylan Yeşilgöz nu weten, het beeld van de financiële informatie van die ministeries, dat werd achtergehouden, niet te herkennen. Misschien dat het twee dagen eerder had kunnen komen, weet ik niet. Maar had geen verschil gemaakt, zeggen ze tegen verschillende media in Den Haag. De ogen zijn natuurlijk ook wel op haar gericht. Want dat zou misschien het volgende scharnier van een formatie kunnen zijn. Namelijk, wil zij in een minderheidskabinet met de overgebleven twee anderen? Misschien toch wel met GroenLinks PvdA, waarvan ze altijd had gezegd, aan me nooit niet? Ja, vooralsnog vermoed ik dat men, als om zich echt helemaal niks wil doen, dat ze dan eerst kijken of ze wellicht iets met z'n drieën zouden kunnen verkennen. Mm. Dus dat zijn dan de drie overgebleven. Maar dan heb je niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook in de Tweede Kamer een minderheid. Nou, daar valt met wat sprokkelwerk wellicht nog een mouw aan te passen. Maar het is het wordt een avontuur wat denk ik niet heel erg lang in de wiede, of noem je dat, op poten blijft. Een alternatief is inderdaad een coalitie waar de PvdA, GroenLinks, de grootste is. En dat zou betekenen dat de VVD af moet wijken van de ferme taal die men aan het begin van het formatieproces natuurlijk heeft geuit. Ja. En dat was namelijk, wij gaan gedogen, dat rechtse kabinet, maar we gaan zeker niet een kabinet over links, zoals dat dan heet, dus met Frans Timmermans aan het hoofd, mogelijk maken. Exact, dat niet. Ze heeft natuurlijk op het congres heeft ze gas teruggenomen van de gedoogconstructie variant. Als ze 10 zetels staan in de peilingen, weet ik niet of die andere belofte ook gestapt blijft op het moment dat het zo blijft gaan. Slotvraag, heel kort antwoord. Is de volgende column van Ronald Plasterk in jouw krant al ingepland? Volgens mij gaat dat nog wel even op zich laten wachten. Okay. Want hij is wel wat dat betreft integer. En om uitverkoop te houden wat hij binnenhoort, dat gaat hij doen. Is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Normaal gesproken tegen een snotneus van 30 zeg ik je en jij, maar tegen een burgemeester zeg ik natuurlijk gewoon u. Omdenken, doordenken en terugdenken. 100.000 kilo, dat is relatief weinig in het totale volume van wassen die we net hebben produceren. Van die achtertuin hebben liggen. Dat klopt. Jurgen van den Berg vraagt door. Ik noemde het net levenslied, hè? Klopt dat eigenlijk wel? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik ben niet de zangeres van het levenslied. Ik ben de zangeres van het Limburgslied. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Vandaag is het 30 jaar geleden dat hij is overleden. Mist u hem nog? Ja, zoals zoveel, maar we gaan er allemaal aan. Daar valt geen spel tussen te krijgen, vrees ik. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.